ثامنا جاب لنا التبكير في طلب الرزق mtu kurauka katika kuitafuta riziki. Urauke si walala, mtu arauke katika kuitafuta riziki. Wa kaifa la yakun dhalika, vipi halitakuwa jambo hili? Waqad da'a an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam li ahli al-bukur, na hakika mtume sallallahu alayhi wasallam ameombea dua za khairi wale wenye kurauka. Rawa Abu Dawud wa Tirmidhi wa ghayruhuma sahih al-Albani rahimahullah. Amepokea al-Imam Tirmidhi rahimahullah na al-Imam Abi Dawud na Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala akaisahihisha hadithi hii anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ee Mola wangu, ubariki umma huu kwa yule wakati wa mapema. Sasa ule wakati wa mapema tu sana sana ameuombea baraka. Sasa mtu akitaka Allah subhanahu wa ta'ala amkunjulie katika riziki yake ni arauki kama vile anavyorauka ndege. Yule kurabu yule saa saba shamka, saa nane shamka, lakini mie nasie mtu afungua duka lake saa kumi au saa tano. Ni mtu ajitahidi katika kutafuta riziki, arauki kwa mapema. Hili ni katika jambo muhimu sana. Wanasema wakana sahr rajulan tajira, sahr huyu alikuwa ni mtu ambaye mfanyi biashara, na alikuwa akitoka mwanzo wa mchana Allah subhanahu wa ta'ala akikithirisha mali yake, hata kana la yadri aina yadha malahu, alikuwa na mali nyingi mpaka hajui aiweke sehemu gani. Saile kurauka kwenye kutafuta riziki, hili ni katika jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alijalia mtu, Allah subhanahu wa ta'ala anafungulia katika riziki. Tasi'an, jambo la tisa, as-sidqu fi tijara, kuwa na ukweli, kuwa na ukweli katika biashara yako, uwe ni mkweli. Au kwa maana nyingine as-sidqu fil bai'i wash-shira, yani kuwa na ukweli katika kuuza na kununua. Hili jambo kusema la ukweli, watu wengi si wa kweli, wafanyaji biashara wengi si wa kweli, hasa hasa mafundi hawa. Kweli yote ndo kuna msemo wasema, si mafundi wote warongo isipokuwa kinyozi. Kinyozi umalizana naye pale pale, na nyinyi mwayajua washonaji kadha warongo sana. Labda nakuona waje hivi ndio ichukua kanzu yako ishone, ukiondoka aitupa, alafu atakuwa pia zaidi ya mara 2000, lakini mrongo. Mimi kidogo darsa ya jana iliyozungumza na ndugu yangu rafiki yangu Abu Halima hafidhahullahu ta'ala, kuna nukta pale alizungumza, sio kama mlizingatia, katika alipoelezea zile hadithi nne, zile hadithi nne mazijua hadithi nne, siwezi kumbuka. Ya kwanza nani? Pale kuna kitu sio kama mkigundua, masahaba walikuwa ni wa kweli. Kiangalia pale walikuwa na asidqu ma Allah, walikuwa ni wa kweli, si warongo. Kiangalia vile visa, si mmeipata hiyo? Kwa sababu wote wali kuliingia kitu na Ali bila bitali, lakini baada ya Mtume sala sallam kuzungumza pale pale wote wakaacha na wakawa wanampenda Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala. Sasa lazima tuone ukweli, ndio kuona vile vita vya Tabuk katika wale masahaba watatu ambao kwenda, miongoni mwao ni Ka'b bin Malik. Ka'b bin Malik radhiallahu ta'ala anhu alizungumza ukweli kwa Mtume, alizungumza ukweli kwa Mtume alayhi salaam, kwa mimi ya Rasulullah, mimi sikwenda, na alikuwa sina udhuru wote kule. Walipofika kule, Mtume sala salam akiangalia masahaba asema, Ka'b iko wapi? Wala simuoni. Mmoja akazungumza, huenda labda, hakuzungumza kwa uzuri, naangalia mnyama wake, akaangalia hivi, ndo akaonelea haja. Muadh radiallahu ta'ala alikuwa iko pale, akamwambia, biisa maakulta, biisa maakulta, uovu uliozungumza hatujui kwa Ka'b isipokuwa kheri. Baadaye alipozungumza kwa Mtume sala salam, akazungumza ukweli wake, ya Rasulullah, kwa sina udhuru wote, Mtume sala salam akamwambia, haya, tulia mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakapotoa hukumu yake. Habari zikaelezwa zikazunguka huku na huku, akaletewa barua ka kuwa imetoka katika mmoja wa makafiri, amwambia, sisi tushapata habari kuwa mtume wako amekukata, sasa njoo kwetu. Ka'b radhiallahu ta'ala anhu alijuta kuisoma ile barua, sema, wallahi sisi nisingeifungua hii, mimi sikwenda vitani, nilikuwa sina udhuru wote, na Mtume sala sallam hazungumzi na sisi, huyu ataka kuniingiza katika ukafiri huyu. Lakini akabakia vile vile mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akashukisha aya, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi ambao mliamini, mcheni Allah, uweni pamoja na wasema kweli. Sasa sahaba walikuwa ni wakweli, na sisi ni lazima tuwe na ukweli, na Allah subhanahu wa ta'ala akiona katika nafsi yako kuna ukweli, utafika mahali mbali sana. Sasa tuangalie nafsi zetu, je, sisi ni wakweli? Hili ni swali atakana mtu aketi kila wakati ajiulize, je, mimi ni mkweli? As-sidqu ma Allah, Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala ana risala hii, as-sidqu ma Allah, ni jambo la wajibu kwa kila mwanafunzi aisome risala hii, je, mimi ni mkweli? Sahaba katika hii jambo la tisa ni kuwa as-sidqu fi tijara, mtu awe mkweli katika biashara yake, awe mkweli. Bana, hivi viazi hapa waviona hivi, hivi vipajuzi ndona na viuza rahisi, na hivi bana vimeingia leo, mimi mpati hivyo juzi bana, nikale chips, lakini umeambia ukweli. Lakini tunapofanya sisi tuchanganya viazi, wachanganya pale cherema nini, fanya hivyo, fanya hivyo, haya, halafu kitoka nje, yule bana hafai bana. Hii ni makosa. Rawa al-Bukhari wa Muslimun, amepokea al-Imamu al-Bukhari na Muslim kwa sahaba الحكيم الحزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. كويدا واتو من يكون نوع البائع والمشتري من يكون نوع نويد عليه من يكون نوع من يكون أنا أوزن عليه نوع hawa wawili lazima kupatikana kitu khiari na watu waridhiki. Ikiwa mtu ataingia pale hakuridhika, matatizo. So ukinunua mmoja, sikia rahmi, nimenunua muda wa kuwa hawajatengana pale katika ile majlis, ili yao mtu ajaondoka kenda zake. Mtume sala salam asema, fa in sadaqa, wabayana, wakiwa ni wakweli hawa, hu anayenunua na yule anayeuza, ikiwa ni wakweli, wabayana na wakaelezea katika yale yote katika pale mambo ya biashara, burika lahuma, watapata baraka katika hawa wawili, fi bai'ihima, katika ile biashara yao. Wa in kadhaba, na wakiwa ni warongo, wakatama na wakaficha siri ya pale, muhiqat barakatu bai'ihima, kutatolewa baraka. Kuwa mkweli, usiwe mrongo, kwa sababu kawaida mtu mrongo hafaulu, hata akijenga majumba hafaulu. Wallahu a'lam. Ashiran, jambo la kumi. Wallahu a'lam. Shukru Allah ta'ala, ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na shukrani. Min asbabi husuli rizq wa thabatihi, ni katika sababu ya mtu riziki yake kuongezeka, ukawa namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hadithi maarufu الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كيتاجا katika mwanzo ahkamu janaiz ma yajibu ala almarid, mambo ambayo yanampasa mtu mgonjwa, kisha akataja wa yambaghi ala almarid, na inapaswa kwa huyu mtu mgonjwa. An yarda bi qada'i llahi wa qadari wa an yakuna baina alkhawf wal rajaa, kwa inapaswa kwa mgonjwa aridhie kwa ile hukumu yake Allah subhanahu wa ta'ala alimwandikia, na awe katika kumwogopa Allah, na vile vile awe vile vile katika na matarajio ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hili kwake ni bora. Kisha akataja hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, ajaba li amri mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka illa li mu'min, nashangaa na mambo ya muumini, hakika mambo yake yote ni kheri, na hapati hilo isipokuwa muumini. In asabatu sarra shakara fakana khairan lah, likimpata jambo zuri anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na liko ni bora kwake. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah, na likimpata jambo la madhara anakuwa ni mwenye kuna subra. Hivyo natakana awe muumini, si mtu kulalamika lalamika. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa idh ta'adhana rabbukum, na pindi alipotangaza Mola wenu, la in shakartum la azidannakum, mkinishukuru mimi basi nitawazidishia, wala in kafartum in adhabi la shadid, lamkini kufuru mimi adhabu yangu ni kali sana. Sasa kila unapozidi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anapokuongezea katika riziki yako. Sasa jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ndio kuona Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah katika risala yake Mati'a qayma nafisa qawail arba, akaanza katika mukaddima akavitaja hivi vitu vitatu, akavitaja hivi vitu vitatu kwa sharti moja, akahitaji idha adhna wastaghfara wa idha a'ta, pindi atakapokuwa ni mwenye kufanya madhambi anaita istighfar, na akipewa anashukuru. Wa idha ibtuliya sabara, na vile vile atakapopewa mitihani anakuwa na subra. Hadi ashar, jambo la kumi na mbili, iqamatu shar'i llahi fil ard, ni kusimamisha sheria ya Allah katika ardhi. Sheria ya Allah, sha'airullah, zile nembo na sheria ya Allah ikisimamishwa katika ardhi ni katika sababu ya watu kupata riziki tena kuja kwa wingi mfululizo. Kaifa la wallahu ta'ala yakul, vipi litahitakuwa hili na Allah subhanahu wa ta'ala sema akiwaambia wale ahlul kitab, walau annahum aqamu at-taurata wal injil, law hawa ahlul kitab wangeisimamisha taurat na injil wakaifanyia kazi, wama unzila ilayhi min rabbih, na yale yaliyoteremka kutoka wao kwa mtume kwa mumla wao, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim al-aya, wangekula yaliyomo juu yao na yaliyopita chini ya miguu yao. Bimaana huwa inyesha na mimea ikatoa chini, yani bimaana wangepata riski katika kila njia, lakini jambo hilo walikuwa hawafanyi. Sasa kutekeleza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, hili ni jambo ambalo linapelekea watu riski kuja kwa wingi. Wa min aina ya'ti al-qahth wal-fasad wal-bala, hii ukame na ufisadi na balaa inakuja kwa sababu ya kitu gani? Illa min al-ma'asi, isipokuwa kwa maasi wal-i'rad an shar'i Allah, na watu kupuuza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa watu wanapuuza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na watu wanafanya maasi, basi tarajia hapo ukame, ufisadi, balaa, misiba itakuwa haishi. Kwa sababu nini? Kwa sababu watu walipoacha sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema dhahara al-fasadu fil barri wal bahri, kwa hakika imeenea ufisadi nchi kavu na baharini, bima kasabat aidi nnas, kwa yale ambayo waliyochua mikono ya watu, liudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un, ili kuwaonja baadhi ya wale waliotenda mambo yale, tutarajia kwa kuja hizi warudi nyuma, warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kukiwa na ifsadi, kukiwa na albala, basi ujue wazi kuwa riziki nazo zitakuwa kunjufu, riziki nazo zitakuwa finyo. Sasa watu wakitaka riziki ije kwa wingi, ni watu watekeleze sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala, wajiweke mbali na maasi, wala siyama ashirk, asahasa ushirikina, sehemu ambao kutakuwa na shirki hakuendelei, kwa sababu watu wote wako na rogani. Wewe angalia zile sehemu ambazo ni ushirikina, haziendelei au zaendelea? Watu wanahusudiana, watu wanarogana, watu waoneani raha, hivi ndio ilivyo. Lakini sehemu itakapokuwa na nuru ya tauhid sunna, alhamdulillah, sehemu ile inakuwa iko hai. Sasa tujitahidini kadri uwezavyo, katika mavazi wanawake wavae mavazi kisawasawa, kwa sababu wanawake wakijistiri kisawasawa uzinifu utapungua. Lakini sasa wanawake wanatembea kama leo kasiati ariati, wamvaa lakini wakubado kwa kutuputupu, maovu yatakuwa ni mengi. Wallahu musta'an. Thani ashar la kumi na mbili, sidqu tawakkul ala Allahi ta'ala, ni kuwa na ukweli wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa ni kuna ukweli na uwe na yaqini kwa riziki kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, lamma ayqantu anna rizqi la ya'khudhu ghayri itma'anna qalbi, nilipokuwa na yakini kwa riziki yangu hakuna yeyote anaweza kuichukua, moyo wangu ulikuwa na utulivu. Mtu hawezi kuchukua riziki yako, hawezi. Wewe jijua hilo, hawezi. Kwa sababu mtu hawezi kufa, ukisikia mtu ankufa ndio riziki yake nayo ishakatika. Lakini maadamu yuko katika mgongo wa ardhi, huyo bado riziki yake iko nayo, si ndio hivyo? Wewe ushaandikiwa utakula trilioni ngapi za mchele wa kitumbo, ushaandikiwa. Hata ukinywa sehemu fulani ubwabwa, utaupata sehemu nyingine. Sa kuwa na yaqini kuwa riziki yatoka kwa Allah, utaishi maisha mazuri. Ndio wana wale wasiokuwa Waislamu ndio waona jambo hili wameanguka nalo. Utamwona mtu amefutwa kazi, waona mtu amefutwa kazi, labda taban alikuwa akipokea kama 200,000 au 500,000, wamwona njitupa wapi? Bahari. Bana shaka shakutwa kazi, ndo maisha yangu shaka. Si hivyo, kama uhasul utapata. Rawi al-Bukhari amepokea Imam al-Bukhari rahimahullah kwa sahaba Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, Mtume alayhi salatu wassalam asema, law annakum, law nyinyi, tatawakkaluna ala Allahi ta'ala haqqa tawakkuli, law nyinyi mungekuwa mwamtegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukweli, kwa haki ya kumtegemea Allah, larazakakum kama yarzuku tayr, Allah angewapatia riziki kama vile anapopatia riziki ndege. Hawa ndege hawa takhudhu khimasa wataruhu bitana, wakitoka asubuhi hawana kitu, lakini wakirudi jioni wamekula. Qala an-Nawawi rahimahullah, Nawawi rahimahullah ta'ala katika Riyadu Salihin baada ya kuitana hii aya, alafu akasema ma'nahu, maana yake tadhhabu awala nahar khimasa, wanatoka mwanzo wa asubuhi mchana wake nakwenda khimasa, dhamira albutun min aljuu, matumbo yao yako makavu kutokana na njaa, hawana kitu. Watarjiu akhira annahar bitana, wanarudi mwisho wa jioni ile, mwisho wa mchana, hali yakuwa ni bitana, mumtaliatul butun, hali ya kuwa matumbo yao yamejaa. Sasa tuambiwa sisi tukiwa tumtegemea Allah, haki ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ashatoa dhamana kuwa nitawaruzuku kama vile ninavyowaruzuku ndege, na jambo la Allah akilizungumza ndio hilo hilo. Si kama mwanadamu, mwanadamu anaweza kaahidi alafu kafika pale akamwambia nilikuwa nakufanya mtani bwana, mkuwa wasa mashikana mapijana aulisema alisema, lakini kwa siko serious bali kwa nafanya mzaha. Bana ulikuwa na akida saa sidku tawakul, tuwe na ukweli. Kusema na ukweli, ndugu zangu Waislamu, bado sisi hatujamjua Allah. Narudia tena pale pale, riziki yatoka kwa Allah. Ukiwa na yakini, wewe ukiangalia, nikitoa mifano ni mingi, mifano ni mingi sana ya kuzungumza, mingi sana ite mifano baadhi hapa Angalia Nabii Allah Zakaria alayhi salatu wassalam alipomwona Maryam mamake Isa, alikuwa akimlelea, kila akiingia kwake anamwona anakula, tena alikuwa anakula vyakula vya miujiza. Wakati wa baridi anakula vyakula vya wakati wa joto, na wakati wa joto anakula vya wakati wa baridi. Pale pale akamwangalia nani amekuletea hii? Sio ni Allah. Pale pale Nabii Zakaria akaomba dua kwa Allah, kamwelekea Allah. Yeye si tofanya hili jambo, akamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, la tadarni farda, usiniache mikuwa ni mpweke. Allah subhanahu wa ta'ala fastajaba lahu, akamwitikia dua yake, akampatia mtoto aitwa Yahya alayhi salatu wassalam. Hakumhusudu wala kumfanya kilicho. Sasa ukimwona ndugu yako Allah amemfungulia katika neema, muombee baraka na umwombe Allah subhanahu wa ta'ala akujalie nawe kama ile, ili umshinde katika kheri. Na hii ndio inaitwa ghibta, si hasad. Kwa sababu duniani watu kwa aina nne, hakuna aina tatu, wako aina nne. Kuna mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempatia mali na ili anafanya katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu wa pili ni mtu ambaye amepatiwa nini, elimu, lakini hana mali. Asema, ya Rabbi, fulani umempatia elimu, umempatia mali, mimi sikukulipa, na kuomba ya Rabbi ukinipa na mimi nitamshinda katika wema. Hawa katika ujira wako sawa. Ndaneleka. Mtu wa tatu ni mjinga pite, alafu apiwa mali afanya maasi. Huyu mwingine hana kitu, mjinga vile vile na hana mali. Sema, ya Rabbi, nimempa fulani yule apiga taarabu sehemu fulani, basi mimi nchi nzima nitaiangusha kilio cha ngoma ukinipa. Hawa nao kwa nini? Sawa, ona zapo. Sasa lazima uchunge. Sasa yaruhusiwa kuona Allah amemfungulia mtu katika dunia na anafanya katika mambo ya kheri, kumwombea baraka na kumwambia ya Rabbi, mjalie kama yule nimshinde katika wema, na hii inaitwa ghibta, si ile hasad. Hasad ni mtu kuchukia. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kama alivyoelezea al-Imam, alipoelezea Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, aliposherehesha katika ile hadithi katika al-Bukhari na Nawawiya, la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru, hadithi maruf. Alafu Ibn Uthaymeen akataja taarifu ya ile walioenda nao maulama wengi katika masuala ya hasad. Hasad ni ipi? Ni mtu kutamani neema imwondokee kwa mtu, si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Yaani kutamani neema imwondokee kwa mtu. Allah amemjalia mtu na neema ya elimu, kutamani kwa ile elimu imwondokee ije kwako, au nyote mbaki mwe wajinga. Si ndio hivyo? Lakini Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika taarifu yake hasan akasema ni mtu kuchukia kile ambacho Allah alichompa mwenzako, hata kama hutamani kiondoke. Ukamwona Allah amefungulia mtu ukachukia, basi una hasad, hata kama umuombee kiondoke. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akasema hii ndio yenye nguvu. Allahu astaghfir. La mushoi talabu al-ilm, kutafuta elimu ni katika sababu ya mtu kupata riziki halali, katika sababu ya mtu kujua katika riziki kutafuta ilmu, elimu ya kisheria. Nikizungumza hapa ni elimu ya kisheria. Sasa elimu ya kisheria ile ni katika sababu ya mtu Allah kumfungulia riziki yake. Narudia tena, elimu ya kisheria kwa sababu elimu ya dunia hii haikuwe kwa sharti. Uweze ukasoma kwa ajili ya dunia, hii elimu ya dunia hii uweze ukasoma kwa ajili ya dunia ili upate mshahara mwingi. Iweze ukasoma soma ili upate ulipe zaidi ya mshahara wa rais, ana matatizo yote. Lakini elimu ya dini lazima kuwe na ikhlasi hapo. Ukiweka dunia kwisha, ushakuwa na maji kwa sasa, lazima uwe mkweli. Sasa kutafuta ilmu ya kisheria ni katika sababu Allah subhanahu wa ta'ala kukujulia katika riziki. Na hapa wazazi, tusomeshe watoto wetu ilmu ya sheria, ukitaka mali yako ina baraka na iongezeke, wafundishe watoto wako katika elimu ya sheria. Kuna mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba mmoja akamwambia Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, mimi nafanya kazi lakini ndugu yangu hafanyi kazi, yoja kwako kusoma, kwa nini hafanyi kazi? Mtume alimwambiaje? Eh? Mtume akamwambia kuwa la'alla, natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala riziki yapitie kwa huyu anayekuja soma kwangu, huyu anapata riziki inapitia. Allah anakusahilishia kwa sababu mimi mpaka hapo nitakuwa nishamaliza. Mambo ni mengi kuzungumzwa na muda ni mchache, najua tumeanza kuchelewa pia na hofia niongeze sana, lakini alhamdulillah nadhani kimeeleka. Jambo la msingi naliruhusia tu tuwe na yakini kuwa riziki yetu ipo na umwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, na utafute sababu biidhnillah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atakufungulia katika jambo kama hilo. Na subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.